Book 2 47 Een reis voorbereiden. Je moet onze koffer inpakken. Je mag niets vergeten. Je hebt een grote koffer nodig. Vergeet je paspoort niet. Vergeet je vliegticket niet. Vergeet je reischecks niet. Neem zonnebrandcrème mee. Neem je zonnebril mee. Neem je zonnehoed mee. Wil je een plattegrond meenemen? Wil je een reisgids meenemen? Wil je een paraplu meenemen? Vergeet de broeken, de hemden en de sokken niet. Vergeet de dassen, de riemen en de colberts niet. Vergeet de pyjama's, de nachthemden en de t-shirts niet. Je hebt schoenen, sandalen en laarzen nodig. Je hebt zakdoeken, zeep en een nagelschaar nodig. Je hebt een kam, een tandenborstel en tandpasta nodig.